annemin acı. Baş tabip geliyor zehirden acı, annem vay acı. Garip kaldım yüreğime derd oldu, annem derd oldu. Ellerin vatanı bana yurd oldu, annem yurd oldu. Mezarımı kazın bayır adımıza, annem vay dümüze. Yönünü çevirin sağdan yüze, annem vay dümüze. Yönünü çevirin annem vay yüze. Benden selam söyle sevdiğimize, sevdiğimize. Başına koysun karalar bağlasın, annem. Gurbet elde kaldım diye ağlasın, annem.